राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज पौष कृष्ण द्वितीय विक्रम संवत 2058 1 जनवरी 2002 प्रातः लगभग 9:30 गीता स्वर्गाश्रम राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं हर प्रपन्न पारिजाताय तोत्रगेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरबिंबलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण गौरेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण क्या सुना है बताओ। चेतन चढ़ दो दो करता अलग अलग बहुत बढ़िया चीज है। हम परमात्मा के अंश है तो परमात्मा राम तो चेतन है और ये संसार सब जड़ है। ये अपरा प्रवृत्ति अपरा भूमि आवरा वायु खंग माना बुद्धि अहंकार ये 8 वेदा वाली अपरा प्रवृत्ति हम अपरा प्रवृत्ति परमात्मा के तो अपरा प्रवृत्ति चल है परा प्रवृत्ति चेतन है ठीक होता हूँ तो चेतन परमात्मा राम एक है। असुर रही बात भाई चेतन हमारा जड़ लगा है जड़ में आसमान है जड़ में हमारा कोई संबंध नहीं है कोई चीज हमारे काम की नहीं है हमारे उद्धार के कल्याण की कोई चीज नहीं है। जड़ तो केवल सेवा करने के लिए है दूसरों की सेवा करना संसार की सेवा के लिए संसार की चीज है अपने भी काम के नहीं है। फिर जो जाता है बाद काशी है वो 5 भूत है और 5 रुद्री रही रहा शरीर 5 भूत है और मन बुद्धि अहंकार ये सब सेवा के लिए शुभ शरीर भी सेवा के लिए काम शरीर भी सेवा के लिए ये सब सेवा के लिए है अपने लिए नहीं है अपने कोई काम का नहीं। सेवा सेवा करने का जो फल है वो अपने को मिलेगा शांति मिलेगी कर्मयोग से शांति मिलती है त्याग शांति अनंतर त्याग अनंतर ही शांति मिलती है। सर्वे भगवान तो सुखिना सर्वे संतो रामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत् कोई दुख का भागी न हो सब के सब सुखी हो जाए सब के सब निरोग हो जाए सब के आनंद में आनंद होता रहे कोई दुख का भागी न हो ये भाव हो रहा सजनों से भी हरी भाव है किसी को दुख न हो तन कर मन कर वचन कर देतन काहू दुख तुलसी पातक जरत है देख दूसरे मुख शरीर मन वाणी के द्वारा किसी को दुख नहीं देता उसके दर्शन करने से पाप दूर होते इतना महत्व है तू किसी को कभी दुख ना हो ये नियम ले रहे कि भाई शरीर से वाणी से मन से भाव से किसी को दुख नहीं देना किसी का अनिष्ट नहीं करना है। सबको सुखी होना है, किसी को दुखी नहीं करना, ये बड़ी भारी सेवा है, बड़ी भारी सेवा है। किसी को दुख नहीं पहुंचाना, चित्रकूट में जब भर्ती महाराज गए, कोल गया तो ने कहा कि महाराज आपकी चीज वस्तु पड़ी रहे चाहे पड़ी रहे हो, हम लेंगे नहीं, ये हमारी बड़ी सेवा है। लेन बसन बसन सुनाई, आपके कपड़े एक बार बसन हम सुनाएंगे, सब पड़े रहो, नहीं तो ये आया है बोले हम छोड़ते नहीं है, सब दे जाना है, नहीं ये हमारी बड़ी सेवा है। तो वो कह रहा हसीन है, परंतु सच्ची बात है, बड़ी सेवा किसी को दुख न पहुंचाना, व्यापक सेवा है। और रुपयों ने सेवा की जाए सीमित होती है, हजार ही दस हजार ही लग गए, लाख ही दस लाख ही, करोड़ बीमारी अरब बीमारी सीमित हो सीमित, और किसी को दुख नहीं पहुंचाना है, बड़ी भारी सेवा, बड़ी भारी सेवा है। देखने में दिख रही थी लोगों समझ पावे नहीं, पर किसी को कभी केंद्र बात में भी दुख नहीं पहुंचाना, ये बड़ी बड़ी सेवा है। संत होते वो यही करते हैं, हमें सुख है मतलब व्यापार नहीं पास नहीं चीज वस्तु नहीं, किसी को दुख नहीं पहुंचाना, किसी को दुख नहीं लेना, किसी को बुरा नहीं समझना, किसी का बुरा नहीं चाहना, किसी का बुरा नहीं करना, ये नियम सबदल है तो सीधी सब बात है। किसी को बुरा नहीं समझना और किसी का बुरा नहीं चाहना और किसी का बुरा नहीं करना, ये नियम ले सब कोई बदल नहीं, और बड़ा भारी पुण्य होता है। दुनिया मात्र को सुख पहुंचो ऐसा पुण्य किसी को नहीं, किसी को भी कष्ट न पहुंचे, ऐसी बड़ी बात है। व्यापक सेवा है ये, देखने में कुछ नहीं दिखता परंतु बहुत बड़ी सेवा। उस आदमी को लेकर के किसी को दुख नहीं होता, संत महात्माओं देख कर दुख नहीं होता, चोर है डाकू है संसार में सबको दुख देते हैं, वे भी उनकी सेवा करते और देख रहे थे कोई संत है, संत है कोई बात नहीं, निश्चय करते थे कोई सुंदर नहीं है, साधु है भाई कोई नहीं, कैसे बड़ी बात है, सबको संतोष होता है। ये देखते नहीं सेवा, लेन बासन बसन सुनाई, ये चीज है देखने में तो क्या है, कोई सेवा क्या करी, आपका बासन बसन सुना है नहीं, पर बड़ी सेवा है भाई, नहीं तो यहाँ आया बोले सीधे हमारे पास चीज ले जाए हम क्या हुए लेते, परंतु बड़ी सेवा है ये भाई, बड़ी सेवा, कई वर्ष पड़े रहो कई वर्ष पड़े रहो, आप सॉरी नहीं करेंगे, हम तो जीव जीव करते जीव का नाश करने वाले हैं, भगवान अध्यापन पधारे आप भी पधारे भगवान के कर्म से, तो भगवान के पधारे से हम पवित्र हो गए, हम पवित्र हो गए, निर्मल हो गए। भगवान राम जी सुनते हैं जिन पिता बालक बहन मेरे पिता जी छोटे बच्चों की बात सुनते जो सुनते हैं, आप आए खिलाओगे अखंड खिलाओगी, हमारे पग को देखा हुआ है, सब कहाँ चलना है, कैसा है, ये चीजें आपको दिखाएंगे। ये सब हम जानते, हम जंगल में फिरते देख रहे हैं, बढ़िया बढ़िया देखो, फल है, फूल है, कहीं कोई अंकुर है, कहीं निष्कुमल है, कुपल है, कुपल है, खाने की चीज है, गाय खाने की ऐसी ऐसी शहद है, हमारा देखा हुआ, आपको खिलाएंगे, आपको बताएंगे। लोगों ने कहा कि देव आप रहे हो, आप शहर में जानते हैं, शहर में तरह तरह चीजें हैं, यहाँ हमारे जंगल ही बहुत बिजी है, बड़ी बढ़िया मिश्रण कुंभाने मुंबई में कुंभ निकले अच्छी अच्छी, वो छिलका छोड़ के खाओ, बड़ी पसंद होती है, पौष्टिक करने वाली है, स्वास्थ्य पर दे, बहुत सुंदर है, ऐसे आप बोल देंगे। वो कोई तरह तरह की चीज थी, तरह तरह चीज ला दिया, उन बताया इनमें ये मिठास है, इनमें प्रकाश है, इनमें ऐसे ऐसा है, ऐसा एक गुण है, इसमें गुण है, ताजी ताजी चीजें एकदम शहर में मिलती नहीं, शहर में कौन है ऐसी चीज बढ़िया हमारे जंगलों में से, बहुत बढ़िया चीज है, कंद है, मूर है, फल है, अंकुर है, कुपल है, ऐसी ऐसी चीज है, बड़ी बढ़िया बढ़िया चीज है, बड़ी स्वास्थ्य होता है, ताकत होता है, ऐसी ऐसी चीज है, इसे सेवा करेंगे, बोलना पैसा नहीं देते, पैसा नहीं देने, हमारी सेवा है, करेंगे। राम जी भी खूब थे, इसी मुझे भी बात आई है, उनसे ज्यादा खुश हो जाए, पर ज्यादा शिकार लंबा फैल शिकार, ऐसी मुझे छोटी सी बात नहीं है, सुंदर बहुत हृदय है, प्रेम से भरा हुआ है, सीधे सरल बात, सीधी सरल सरल स्वभाव, मन लाई जिता लाभ संतोष लाई, मोहन दास खाए नासा करी दुको कहा विश्वास, बहुत गहू का बना खा बढ़ाई, ये आचरण वर्ष में भाई भगवान वर्ष हो जाते हैं, सीधा सर स्वभाव है, कोई कपट नहीं, कोई चालाकी नहीं, किसी कोई मायक बात नहीं, सीधी है, बड़ी प्रसन्नता होती है, हमारे भाग्य है आप आधा पाता जगह में, ये भगवान राम जी की कृपा है, राम जी यहाँ मेरा दे तो आप पता रहे हो, आपके दर्शन कहाँ है, हम लोगों को जंगल याद रहने वाले, आप शरण में रहने वाले, ये भगवान राम जी की कृपा से आप लोगों के दर्शन हो गए, ऐसा भाव उन्होंने सर्व भाव, सर्व भाव सर्व स्वभाव मन करता है, मन कोई कुटिलता नहीं है, मतलब किरातन के श्लोक जिम बिल्ड पितु बालक बहन, छोटे बच्चों की बातें सुनते हैं ना, पिता बालता इसलिए राम जी उनकी बातें सुनते हैं, बड़े खुश होते हैं, आप जना दिखाएंगे, आप कन्दमूल फल देख लाएंगे, आपको कई बात बने आए, ये जना में बहुत चीज है, हम बताएंगे। आप नहीं बड़े खुश होते हैं, ये सरल स्वभाव है ना, सीधा सरल, कोई मन में कुशलता नहीं, कोई कपट नहीं। आप उस चीज पर आए हैं, आप बड़ी सेवा में ऐसी बात है भाई। इस बात से किसी को भी शरीर से तनकर मन कर वजन कर दे का वो दुख तुलसी पातक जाते हैं, देख तुलसी मुख उनके मुख देखने मात्र से पातक पाप दूर होते। तन कर मन कर वजन कर देते हो दुख लिखने में दीक्षा थे भगवान के। कह भाई राम जी पधार गए, हमारा भाई खुल गया, हमारे कहां दया है, जीव घृणाते जीवों को मारने वाले खा जाने वाले ऐसे स्वभाव है। भगवान राम जी पधारने से हम पवित्र हो गए, बड़ी खुशी आ रही है, प्रसन्न हो रहे हैं। सीधे सरा भगवान वो सीधी पर न चल चतुर भगवान यहाँ छुता ही हमारे पास बहुत है, घाटा ऐसी बात का है, सीधे पर घाटा है सीधे। हम सेवक परिवार समय था, छोटे मजे से परिवार का परिवार आपकी सेवा, परिवार से आपकी सेवा करें ऐसे जब पसंद करा तो जब तो बल बहन भगवान खुश होते हैं। तो भाई ऐसा अपना स्वभाव बनाओ, सब सरल स्वभाव बनाओ, सीधे स्वभाव सरल निर्मल बनवा, कैसी अच्छी बात है, उत्तम बात है। जन्म शुद्ध हो जाए, अपना जन्म सफल हो जाए, मनुष्य जन्म सफल हो जाए, ये सेवा बनती है सेवा, किसी का नुकसान नहीं करेंगे, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं करेंगे, सेवा करेंगे आप सब की सेवा करें। अपना जीवन ऐसा निर्मल होना चाहिए, पवित्र शुद्ध। पूछो कोई बात पूछो, पूछ लिया तो नहीं तो बात यही है, अपने भगवान को याद करो, एक ही बात है, सार लीजिए एक ही है, क्योंकि सार चीज भगवान को याद करो, भगवान स्मृति। अरे स्मृति सर्व विपद विभूषण, भगवान की स्मृति है संपूर्ण विपत्ति का नाश करने वाली। भगवान की सेवा करने से सब खुश हो जाए। भागवत में उतनी कई जगह आता है, यथा तरोल मूल निशेषण है न तृप्यंति तस्कंद भोजो पोशाखा। भूल में जल देने से उसे वो तना और उपशाखा, और उपशाखा छोटी शाखा, छोटी शाखा पत्ते और फूल और फल सब में पुष्टि पड़ती है। यथा तरोर मूल निशेष देना तृप्यंती तत्सन्द उपशाखा, सब तृप्त हो जाते हैं। ऐसे भगवान को पूजन करते हुए, भगवान को याद करने से दुनिया मात्र से हो जाती, तो भगवान स्वरूप ही है, भगवान ही है आपके, तो भगवान की सेवा करने से सब किसी हो जाती। बिल्कुल जल में जला देता तो बिल्कुल सब अभी तृप्त हो जाते, फूल और फल भी एक बरसात में उनसे फल आए, वे फल आए तो तीस बार आ जाए, चीड़े चीड़े फल बढ़िया रसीला फल नहीं होता। हमारे देखो खेतों में फल होते वर्षा होती है ऐसी तरंतर, तो फल में बड़ी तरी आती चीजों तरी आती है। जीवन पवित्र हो जाए, शुद्ध भाव अपना सरल स्वभाव मन मन उठ जाए, मन उठ जाए सीधा सीधा अंतर्गण निर्मल हो जाता है, सब खुश हो जाते। सदनों ऐसा बनाओ बनो, अपना मन ऐसा बनाओ शुद्ध रहेगा, किसी के भी दोष नहीं है, आनंद आनंद है। दुनिया को देख करके प्रसन्न होते सर्व सम्मान मन गुजराई तथा लाभ संतोष होता। संतों का स्वभाव ऐसा होता है, स्वाभाविक निर्मल होता है, अपराने किसी से कुछ लेना नहीं, किसी से कुछ तकलीफ पहुंचानी नहीं है, अपना स्वार्थ का त्याग है। तो देश बदी है भाई, कीर्तन सुनाओ थोड़ी देर, कीर्तन हो जा भगवान नाम ना कीर्तन, कीर्तन से पवित्र हो जाओ। नाम है जागृत होता है और नाम है प्रेम होता है, तो नाम में एक बड़ा रस आता है। मैंने देखा है जो नाम रस है ना, राम राम राम राम राम राम राम राम राम, दूसरे को देखे दूसरे को मालूम है खूब रस ले रहा, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। भजन जब साधन करना पड़ता है ना, तो भजन बढ़िया नहीं होता, वो नकली होता है। ये भजन होता है, होने लगता है, जो भजन में रह नहीं जाता भजन होता है। अवश्य नींद नहीं होता है, जागृत नहीं होता है, मन लगता है उस मन है। और मन ज्यादा नहीं होता मन लग जाता है, तो भजन होता है वो प्रेम से, प्रेम से है। उस प्रेम में मिठास होता है, मिठास बड़ा विचित्र भगवत कृपा से ऐसा भजन होता है। भजन करने में भजनानंद पुरुष वही पुरुष भजन में रहते भाग्यशाली है वे आदमी जिनका राम जी से प्रेम हो गया, नहीं हो गया राम नाम प्यारा लगे, मीठा मीठा लगे, अंत शुद्ध हो जाता निर्मल हो जाता, भगवत नाम प्यारा लगता। श्यावर रामचंद्र की जय, बोल बोल बोल।